«Жыццё з літаратурай». Рэдакцыя і выдавецтва часопіса «Архэз» здолела аднавіць сваю працоўную дзейнасць і тэхналагічны працэс пасля ператрусаў, у выніку якіх былі канфіскаваныя рэдакцыйныя кампутары. Больш за тое, супрацоўнікі выдавецтва распачалі свае традыцыйныя сустрэчы з чытачамі ў рэгіёнах. Спярша накіраваліся ў Гродна, дзе, па словах галоўнага рэдактара «Архэ» Валера Булгакова, маюць шмат прыхільнікаў. Гэта быў моцны ўдар у тым сэнсе, што мы толькі праз два тыдні пасля ператруса здолелі аднавіць ранейшы тэхналагічны працэс. То дзякуючы таму, што там давалася запісаць па проста рэзервнай копіі. Але не ўсё ўдалося аднавіць. Гэта значыць такая сітуацыя, што рыхтаваліся кніжкі, рыхтаваліся нумары, і амаль гатовая да друку кніжка Віктара Цемышова, прысвечаная вялікае княству літоўскаму, менавіта ўсходняй мяжы вялікае княства літоўскага і маскоўшчыны ў 15-м стагоддзі, яна проста страчаная. Страчаная кніжка гістарычная яшчэ аднаго выбітнага гісторыка Вячаслава Насевіча. Гэта значыць зборнік ягоных артыкулаў, які рыхтаваўся ў нашым выдавецтве, проста страчаны. Спіс страт можна працягнуць, але знавіць заўсёды можна, але гэта фактычна азначае папросту таптанне на месцы. Гэта значыць, гэта рабленне той працы, якая была дэ-факта зроблена. Таму, канешне, сітуацыя прыкрая, але з іншого боку цешыць, што мы не сядзелі, склаўшы рукі, і прынамсі вывелі наш выдавецкі, так сказаць, і вогуле тэхналагічны працэс на нейкі, так сказаць, рэйкі, які дазваляюць нам дынамічна працаваць. Бо гэта, ведаеце, сэрца, матор нашага занятку, нашага бізнесу, бо фактычна не маючы сустрэч чытачамі, не зачуваючы зваротнай сувязі, мы не ведаем і не разумеем, якія кніжкі выдаваць. Толькі дзякуючы гэтым сустрэчам нам становіцца ясна, што запатрабавана, што чаго людзі хочуць. Гэта вельмі важны і важны элемент нашай дзейнасці. Вельмі прыкра, што проста некалькі месяцаў напярэдадні выбараў былі выкрэслены для нас з той прычыны, што вся інфраструктура грамадзянскай супольнасці працавала толькі на выбарах. Гэта значыць, фактычна апошняя прэзентацыя ў нас адбылася ў жніўні, і да пачатку студзеня трывала гэта дзіўная перерва. «Архэ» – найлепшае, што мы маем у Беларусі. Інна Соркіна, дацэнт Купалаўскага ўніверсітэту. І запатрабаванасць вельмі велізарная сярод прафесійных гісторыкаў, сярод студэнтаў, я б сказала. Вось мой калега Геннадзій Менчук актыўна распаўсюджвае гэтыя кніжкі на факультэце гісторыі і сацыялогіі. У студэнтаў велізарная цікавасць, выкладчыкі купляюць там, тыя, якія от сюды наўрад ці зойдуць, то там купляюць. І не толькі сам часопіс, але і от кніжныя выданні вельмі запатрабаваныя. І ўвогуле ўражвае, як многа ўдаецца рабіць. І планы яшчэ такія грандыёзныя, так што толькі б удавалася ўсё, што запланавана. Наколькі прафесійным гісторыкам сёння лёгка друкаваць свае працы? Сёння я б сказала лёгка друкаваць свае працы, таму што ёсць выданні недзяржаўныя, дзе можна выказаць сапраўды сваю думку і без усялякай цэнзуры быць надрукаваным. Так што сёння, дзякуй Богу, мінулі тыя часы савецкія, дзе і цэнзура, і там пэўныя чэргі, пакуль надрукуюць той ці іншы матэрыял. То сёння мы ўжо не маем такіх праблем. Я займаюся падрыхтоўкай да выдання некаторых кніг. Алесь Пашкевіч, гісторык. Перадусім на гістарычную тэматыку, тых, якія ўжо выйшлі, напрыклад, пад тым ліку і маёй рэдакцыі, таксама гарадзенскі гісторык Андрэй Башкевіч выйшаў збор твораў Адама Станкевіча. Таксама я быў рэдактарам усіх кніг, усіх чатырох кніг, якія выйшлі ў нашым выдавецтве, Алега Ватышонка, Евгена Мірановіча, некаторых таксама іншых выданняў, у прычым часового саюзаса. Тут прынцып, чаму я, напрыклад, бяруся за нейкія там выданні, тады, калі адчуваю сябе дастаткова падрыхтаваны да гэтага, калі нейкім чынам не разыходзіцца з маімі нейкімі там поглядамі на тое, на важнасць кнігі, на яе патрэбу. А ўвогуле, наконт таго, якія мы выдаем выданні, то гэта залежыць, за якія мы бяромся выдаваць, якія, то гэта залежыць ад абсолютна розных фактараў. Проста ўласная зацікаўленасць, усведамленне часам важнасці, магчыма, яна будзе не настолькі там папулярная і камерцыйна прадавальная, але проста вельмі важная для Беларусі, для яе гісторыі, для ўвогуле, для мае грамадскае значэнне, проста яе выдаць. Гэты фактар. Зноў жа ж, часам галоўную ролю іграе ўжо фактар такі, што ці можна знайсці на эту кніжку нейкіх фундатараў, для таго, што мы не з'яўляемся нейкай такой арганізацыі, якая мае свае грашовыя рэсурсы, самастойна можа нешта выдаваць, мы павінны зацікавіць ці нашу, напрыклад, эміграцыю, ці нейкія іншыя фонды, якія тым займаюцца, і гэта таксама мае значэнне. А гэтым часам вышыў чарговы 12-ты нумар за гэты год часопіса «Архэ». Ён тэматычны і цалкам прысвечаны вызвольнаму паўстанню 1863 года. Нумар утрымлівае унікальныя матэрыялы, у тым ліку фотагалерэю партрэтаў актыўных удзельнікаў паўстання. Гэтыя здымкі былі нядаўна адшуканыя ў архівах еўрапейскіх краінаў.